چې بشپړنی وری شي دا ولا دا ټیم مخ کې دی یو ټیم مخ کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات القرآن ربي لقوم يعلمون بشرا وهديا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمر إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله لا واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون زكاة وهم بالآخرة كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له والأرض يأتيا طوعا وكلا قالت هاتيا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحبها ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا شاء ربنا لا أنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهدينا فاستحبوا العمى على الهدى فأخذوا صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصيروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين سورت حامیم سجدہ مکی سورت ترتیب فلحاظ کی یو سلو اختم فضل سورت مومن ننازل لے او نزول کی یو شپیتا فضل سورت مومن نا ما پرون ویلیو چه دا حوامیم سبا سنگا چه ترتیب کی دی ندارنگی نزول کو هم دیو بل ندی ربط او مناسبت دا دی دا مخی سرا ارکلا چو صورت مومن کے ترغیب و قرآن کریم تا نو صورت حامیم سجدے پاول کے ہم ترغیب قرآن ترے یا حامیم سجدہ ترتیباً او نزولاً فرض صورت مومن ندا یا صورت مومن کے مسئلہ ثابت شوا نو صورت حامیم سجدہ کے پاگے سنور اعتراضات ذکر کئی یا صورت مومن کے تو کفار و جگل ذکر کرا ما یو جادلو فی آیات اللہ رسول حامیم سجدہ کے دارے دا جگل بیان کے پنزم آیات کے یا سورت مومن کی ویلو کانو اکثر منون قوتن دعاتیا لوی طاقتور خلق ما تباکن حامیم سجدہ کے علت دارے حلاکت بیانے جزکہ میں تباکلو بی آیاتنا یجہدون یا صورت مومن کی ویلو چادیان سمودیان قومینو ما تباکا نو صورت حامیم سجدہ کے علت دا علاقت دا غیز کرکی فاما آدن فستکبرو ہر چادیانو ناغیزان غر کرنلے او زکر میں تباکرو نورم گن مناسبتنا دا صورت حامیم دا مومن سردے امتیازات او فرقنا دا صورت حامیم سجدے صورت ممتاز و جدا دے پس سنور اعتراضات و باندے او داغے پر جوابونو تاویل دیو صورت ممتاز دے فوینا دا آسمان او دزمکی چوائی قالتا اتوینا اتینا اتوائین دارنگی فوینا دو کفارو چلا تسمعو لحاظ القرآن قرآن ماوری دارنگی صورت ممتاز وجود آدے و بیان دا غدریو صفتنو مبلغ تا چه اللہ دین تا خلق را بری عمل نیک کئی او خفل اقرارهم کئی و من احسن قولا من من دعا الاللہ دارنگی صورت ممتاز وجود آدے چه ما یقال لکا الا قد خیر لرسول من قبلک نورم گن امتیازات دی مقصد و خلاصات و صورت حامل سجده صورت کی دلائل صورت کی سنور شبعات دی او داری جوابنا دو قرآن کریم دو قیدی دی اثبات دو پارا یو قیدی صورت مومن کی مخی بیان کرا چه اثبات توحید او پاغی دلیل عقلی او نقلی خیر دویمه طریقه د اثبات د پاره چې سره د مشرکینو د کفارو اعتراضات په توحید دی نو داغي جوابونه کوي نو دې صورت کې هغه سلور اعتراضات رخلی د مشرکینو او داغي جوابونه کوي یو اعتراض د مشرکینو داو چې دا تک مه خبره ته مونږ را بلې ته په دې خبره نن نپویو امنگ عمر خوللے رے دیر جاتم تیر کرے رے پنور سیزنو کی وقتونا بلدہ چکو گولم کار نکے بلدہ چیر امنگ پل وزیفہ کو اخپل کار کوا اخپل کار تم پیدا پینزم آیات اگورے وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدونا الی وفی آزاننا وقرون وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ اعتراض یو دے خوشقین شکونا او طرفونه پدې کې سلور دي یو دا ها توغونو کې پردي دي یقینتین زمونګلولا او پردو کې دي نپوی ګو ستاپه خبره دیم وفي اذاننا وقرون او پوگونو کم دوندوالے دے ناورو سیستا خبرا او درین ومن بین و بینکا حجاب زمنگا استا مزگی او دیوال لے دیوال لے منگتا سپتا لگی جتا سنگئی او سلورم فامل اننا ملون حاصل دا تفلکار کو منگ فلکار تا پریدا منگ با فلکار کو وزیفلا نوافر لی ذکر اسکار دے او خپل کار کوونو نو دا سلور اعتراض یو دے شکونه پدې کې سلور دی خدای جواب قلوا پیغمبر انما انا بشر مثلكم يوحى الي تا ته وې را موږ ستا په خبره سپو ير موږ ها بس خپل کار ته پرېرا چې خپل کار کوو وظیفات خپل کار کوو نو جواب قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي وا پیغمبر دیتا بشک دیو بندای ما تاسو غونډه کی زه وا یو بندای ما چې حکم کولې شي ما تا خبر علیکم لا الهکم اله واحد چې مددگار تاسو مددگار کیو دې ګور تاسو عمل انفرادی دې زما عمل اجتماعی دے رازہ سے رازہ جمع عملو کو رستو بیا زالا نفل کے زالا بیا منزونہ کے ذکر بکے خبر یوکم خبر می یو دا انما الہوکم الہ واحد چھ بے شکا مددگار ستاسو مددگار یو دے ویدا خزم وے ما واتوے خوتے زالا وے راش منگو آئیو چھ جمع کیو آئیو انما الهكم اله واحد بشکا مددگار ساسو حاجت روا دے کیو حاجت روا حاجت پرکو ان کے اللہ یو دے تا ہوئے تو توتیون دے ایسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ذکر دا خوف مقصد دا کلمی دا لا الہ والے پویا نہیں آیا اوکس توتی ساتھ دے داغلی بے تعلیم ارکاو داغت امی توتی خیال کوا چھر پنجرے نخلاص نشی گریبان با زمیدار دامی خودی او پائی کی با انخلے توتی او ظل دا پنجرے نخلاصی او واقعی ترے زمیدار دامی کے او پائی کی انخطے ہو دوست توتی دا پنجرے نخطے رے او وی توتی خیال کوا پنجرے نخلاص نشی گنی بار با زمیدار دامی خی او پائی کی با انخلے دے پا کی خپل خنخطے ہو حالان کی مشرک خپل پا شرک او پا کفر کی نخطے رے دخپونا اویزان دے شرکیات و بدعاتو کی ڈوب دے یو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تلا الہ مصد بانے سب ہوئے گی خپل شرکیاتو کی ڈوبی اصل لا الہ الا اللہ ویب کرے رے ہو پا مقصد دے زان پویا کرے نرے انما الہکم الہ واحد چه بیشکا مددگار ساسو میں مددگار دیکھے ہو حاجت پورکو ان کے یو دے مالک دے فیدے نقصان یو دے فستقیمو کلک ادرے گئے تاسو مضبوط ادرے گئے تاسو فستقیمو کلک شے جمع رولا فستقیمو کلک شے نیغر رے گئے دی دن تا لکورا دماء عمل اجتماعی دے ستا عمل انفرادی دے راشه چه توحید ده پاره یو شو ده مسئله ده پاره یو شو یو موٹه شو او که یو موٹه نشو نگو ریکار خرابیگی یو یو بکی نو غستا فیروح او بخن وارد اللہ نا و ویلو للمشرکین نو یو اعتراض ستا پا خبر نپویگو مغفل کارت افریدا جواب وازو خستا خونده بنده ایما توی چه نپویگم زخو بنده ما تم بنده ستا پا زبانی کم تم پختونی زم پختونی ما خبر یو کما چه الہو کم الہو واحد مدرگار ساسو مدرگار دے کیو حاجت پورک ان کے اللہ دے بل مالک دے فیدے دو نقصان نشتا خبر اومن اللہ لار یو لسم اور کولا آغا بنده شوا زکا مسئلے دا نواو ری دا دارنگی نظر نیاز منق تے دا غیر پنم پیش کولا آگے بند اکلا و شیطان با ایمان را گئے دش پی دتا خوب کے کلا خوب کے راجی و کلا ظاہر کے راجی و تاسم گئی دی چاہ غصر نشی کولے زخپل را گلے ما و فلانے ولی ما او داشنا امسا دا بور سرے کونجی او دا گش گوندے سر کے ہنرے بلکل دے کہ بس سمسلے سری کئی دا بور سرے جو ویتاسم گلی چھ دیزی موان میرے زر فلانی زینا فلانی ولی را گلے ما او تا یو لسم سنگا بن کرے دا تا زما پنم نزنیا سنگا بن کرے دے تا خلق گمراہ کرے اللہ شاہ ووائے گنی او دنا شل پور را پوری باسم تو چاہا کچھے برابر نہیں بس بس ما توبہ توبہ توبہ با لیکن حضر میں سر مجھے پھوڑی باسا نو دے بہوئی دے بزر حیبت کی شرافہ بسی گی چا سار تبیا مسارے کے سنی چپ چپ استاز گورے بیگا او خدے بچ کرے ہو مگی نہیں قابل انشاءاللہ نا پورے نا پورے وقت کرے ہو تیرے چپلانے نرازی پرانے زیموار نرے مال بیگا را گلے ہو پرانے ولیو تیرے چاگا نرازی او ما تیوی زر فلانے ما و فلانے ولی ما او تا وزما پنم بانی یو لسم ورکولا تا وزما پنم نزو نیاز ورکاو آغا تاولی بن که ما ویر ازما تا یو سڑی ما سرک کرے او سڑے پریدا شلط نا پور دا پوری باسا چپ جب او سڑا ما سرے گورے ما کوا ما خبر پروستا ما ندوا ما سوتن اتباع کرے او ما خو توبو خلے بیا بستا خبر نمانم دے بدا خبرہ کئی شیطان کو فلکار کئی گی نا خطو فلکار کئی دانو جو فلکار پرے دے پینزیشتم نمبر آیات ستابہ جواب دائی وقیزنا لهم قرنا فزینو لهم ما بین ایدین وما غلبوم اللہوی نسلط کری من دل را ملگری ما پر بانی شیطانان مقرر کری قرنا جمع قرین دے شیطان ملگری شیطان انسی و جنی دوار دی فا فزینو لهم ما بین ایدیم نو دیتے بد عمل خیصہ کرے رے مخی و رسطنے و بابا و کاکا و لالا اگر سلی دا وہ گونے چھ پکم حال باندی کدھ بابا لائی تھی نو بابا بہت ہوئے کدھ کاکا لائی تھی کاکا بہت ہوئے او کدھ مل کرے بھی سراغت ہوئے یا رور اصدارا تو ہوا ہے چھ سنگ فتابانی وفا نوجوانے کسا حلاق آدل کغل آدل ہاں بلکل ایسا نعمت خنوما زبا ارز داس اومتی بلکل بس ار وقت بزما کارگر ورو او تیرے چھے دو سن احمد نم نوجوانی میں انسانی میں سلیم نوجوانی وعد چھے پتا نوجوانی کدا حالت راتا شیطان بدر سر راتا کنو ولی نو چھے شیطان نی ندا جنو بیا ہو آغا نعمل دی واچھے راتا با ندا دسل پارا اوی زنو من نو پاتی کولم وما بے غسل وارا وما بے اودس وارا د پاره لري چې وبيخي سار دے دا مون نه پادشي دا هم نه کړه شیطان او بالکل کنا غفلانه انسانو هغه چې تعالی راغله نو په بیا زنا شو دا شیطان او بې ایمانه مال راغله او د شپې هغه کار باندې دا هم نه دا سره راغله وازاد د دې پاره چې دې غسل وکونکي او سار مونږ څخه ګډوډ شي وازاد یا غزور یا راغله دا دیار و زور اشنا را غلیو خمکی دو من نپاتی کولی اوزی داخلی دو توحید نپاتی کولی دو من پا پاتی کولی منی چی دو من نپاتی کولم اوز چی دا آسل آکلی دو توحید نپاتی کولی نو بیا نمانی توی گیاروی شریف دی فلانی ویدی دی فلانی چلی یاد ساتی حنیکان بندگان دنیا تا نراجی بیا من پرد عالمگری فتاوا پیش کریوا چو سو کوئی د مشایخ و روحون دنیا تا حاضری کرے و راضی دا خالقو خدا دا کفر اکی دارا آگئی دا دنیا نتری دی آگا مقام تا رسیدری دی چو کم مقام دا خیر دے کم مقام دا نمتنو دے کنیکان بندگانوی او دا دنیا پا منزلہ دا جیل لا او دنیا و سجن المومنی و جنت الکافر دنیا د مومن نه پاره جن خانه را نو چاغه مومن لال ارته کې مزه کوي نو دې جیل ته بیا سره راځي یو سره یو په د جن نخلاص شو نو بیا جیل ته ځي ير هغه کته جیل ته راغله بیا مې را دننه کا ابو شکر له خدا سره احسان در سره وکړه حضرت یوسف علی السلام چې د جن نخلاص شو راغه سوې په اخر د صورت کې اذ احسن نبی فما اللہ احسانو کو جزے دے جن نا راوستے دا ما نو دے جن نا وطل احسان دے مومنانو دے پارو دنیا کی وقت تیرے ون جیلو نو چھتے دے دے جن نا لانو بیا جیلو نو ترا جی جیل تا بیا ندا جی آوہ روہم روزو تم من ریاض جنت کے دے نو سکے تو وہ پخپنے وے تیرا قبر روزو تم من ریاض جنت دے نیکانو دے پارا نو چې باغی چشوا جنت شو نو دی جیل تا بیا سا نرازی نا نرازی بابا کاکا لالا چلی نرازی آگئی ودا شیطانو ستا بانی را غلی اوستا کرے خراب ہونا شیطان با کلا کلا پشکل دا بندہ رازی کلا کلا پشکل دا یو فلانی با رازی زفلانی ما او کلا کلا پشکل دا یو جنیم رازی کلا پشکل دا یو خیستا لکم رازی کله په شکل د نیک ولیم راځي دا د پلید د بېمانه نه په شکل د جنی او د الک راځي سره د عبادتون نه پاتې کوي په شکل د نیک ولید راځي سره د اصل اخری توحید نه پاتې کوي پیرانی پیر لیکلی دي چې د بکله کله راځي په دې طریقه باندې خو اصل نه چیرتا ګډ ور نه شي ګوره یرا ها اصل نه چیرتا یرا مرلا غلو ته نه مانی ساغلے او دا سے شلے را دا نیخ کرے او دا سے وانانا شلے دا سے نگی گی بیا خوا لپدی بے خف ہویا کی چاولیاء کرام دنیا تا ولن بلکل نرازی ولن نرازی چدا غیر پارا آرا قبر آوارا دنیا سرا باغچی دی او چا سرے یو باغ و باغچو و مزو تلالشی دی دنیا کے سکے دا خود غمون دنیا دا خود مصیبتون و تکلیفون دنیا دا یو من په سړی د خوشحالي دي او ګنټه په سړی د خفقان او د مصیبت تیریږي دې کوم ته بیا راځي هوا بابا دا شیطان او استاد کې دې خراب ولا همخ کې په یو طریق راغلو او ځنا عقیده لټولا عقیده نه ګډوډورا وا قران کې الله وې وقیدنا لهم قرانا مسلط کړی منګا مقرر کړی منګ دې خلکو ته پاره ملګری شیطانان او دا چې ملګری صورت مریم اځایم آیات ګوره الم ترى ان ارسلنا شياطين علل کافرین تعذهم عزا وازنګوري آتنګوري خوشکوم شیطانا آتنګوري خوشکوم شیطانان ادالی ګوم شیطانان په کافرانو باندې ملګری او چمبون کئی دیلی را چمبا علا شابا داوکا علا شابا داوکا دا ہوا شیطانانو او ستا کدی لٹولا لکا سنگ چه مخ کے برا تا او تبی دمون نا پاتی کولی نو اس را غلی تا دسن پاتی کئی دا اصلا کدی دی توحیدنا کل کل پا انسانانو پا جی پا زنانو امراجی و پا نارینو امراجی خدا وقت چکل دی نوی نویشی چه دی با آرائی خو شکلہ دے مضبوط ہوئی شکلہ دا سے حالت ربا نرائے او گیر اکڑے تو دا ہوا لا حول ولا قوت الا باللہ او پری گرگس کے اولا گزارو رکا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ چاہوئے زفدانے ولیم وفدانے ولیم تو برا شیطانی لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت دا پڑے رو خلق راغلی دی گوڑے لا حول ولا قوه ذان بت اخلاص ہے اور فضیلت طریقہ بانے لا حول ولا قوه الا بالله ہک گیری کرے بیا دار گیری کرے نو لکه څنګه چې په مونږ پاتې کولو کې گیری وقیدنا لهم چردا کړو نو ساتي چې نیکان بندگان دنیا ته راځي او دې دا کې او دا کې نه نه نه ارواح المشایخ چې دا دا کړي چې دا مشایخ روحونه حاضرېږي نو دا د کفر عقیده راغله عالم کې دې صاحب لیکلي دي حدین دم ها پوهه کوم په خبره نه پوهیږي نه پوه شو شیطان راغلی او وا شیطان نو بابا نو سوکو شیطان شیطان راځي ګورې ها بابا نو راځي بیا دریم زړه را خدای مړ ته چې دا مسلې کې یا رو من پاربی سپویو مو پختانیو نا پاربی زمان دور مہارت نشتا چا من پاربی پویشو لکا پاربی می نبیانولی نبیابوی داد زان عالم دے پختو یا رو دا خو قرآن اللہ پختو نو را لے گلے اللہ خو عربی را لے گلے وا لکا تو در پختو نبیان کے پیدا منا را پختو نزان عالم دے اللہ خو قرآن را لے گلے پاربی کی او چې پاربی کې کې ومن پښتانه یو من پاربی نه پویو ها وګورئ آیات نمبر 44 وجعلنا قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت آیات اعجمي عربي 44 نمبر آیات کګر زوره من دی کتاب را ها لستر شه په زبان اعجمي کو قران می په اعجمي را لګنه پاربی نه خامغا ویلوی دے کافرو لولا فصلت آیاتو ولی واضح کریشوی ندی آیاتو نددے ولی واضح ندی ولی پاربی ندی قرآن دے عربی قرآن دے عجمی او پیغمبر دے عربی نو قرآن خو واضح نشکنہ بیارو ویلوی ولی واضح شوی ندی آیاتو نددے آجمی و عربی بیارو ویلوی کفارو چو قرآن دے آجمی او پیغمبر دے عربی نو عربی سرے پا آجمی کلپ ہوئی گی نو دان ندے بیا بیدا بیدیوی او چو پا عربی میں رہونے گا نو ایدا ہمارا عربی ندا لیکن فرنو سرسوات پاول کے منگویلو آگے سویلو ایدا قرآن عربی ندا ہاں نو آگا بودا چرا رہے نبی علیہ السلام ارتوے کینہ پاسا کینہ پاسا کینہ پاسا نو آگا بودا بیا سوئی یا محمدو ها اتتخذني هزوا ان هذا لشيخ جاب واني لشيخ كبار او محمد صلى الله عليه وسلم آیات مانو دنی سی پتو کو دایو جیبا کار دیو کو تا جیبا کار کے ماسا تو بودھائی ما کلمی کینے و کلمی پاسے نبی علیہ السلام کافر و تووی دار بی دو اس کنرہ دیکھو قرآن خوان ندے و دا سے الفاظی وی نو داو زربی دو کا عجمی دا نو آگی غلی شو دارن کے تاتا بوئے کپارا بی ارتوے پارا بی نپویو کو موخ پختا نیو پختو کې وته زمرا الله پختو نه را لګره الله عربي را لګره زانه نو الفاظ به عربي وي او معنا به غي په پختو کې بیا با سلوره متلال موږ ستاسو خبره ومنو خدا سوګه چې دا ټول مسلې موږ ته په یو ځل بیان کا و شروع شو شروع یې موږ ټول مسلې ستاسو واو چکره مسلې ستا حق او موږ ومنو او چې حق نه موږ پکې نه یو دا سوال بدلبانی کوي څنګه سره احتمایات ولقد اتینا موسل کتاب فقتلی ببی جواب وا کوټول بیان کوم مشرانو بنی اسرائیل پکې خلاف کړو تاسو مدار اولاد یې خلاف وکوي تاکي ورکړو ما موسی علی السلام په تورات خلاف کړی شو پای کې پيوزل می ور کړو پيوزل او ته بیان کړو پای کې هغه خلاف کړو په تاسو د بنی اسرائیل اولادې کې پيوزل او ته بیان کوو بیا به کې خلاف کوي ها خدا لګ لګي بیانوم حال نثبت به فؤادک مکه تیر شو ګن لګ لګي بیانو خدا سوې ترازل شو د مشرکین یو دا تابد بان خامخا که دا یول شبید ننی سبق کی چیدی دا نهایت اهمی داری دی ضروری با یدید بلکل دا سیاده ہوئی لیکن سنچه علیب بیتی سڑی آده یو اعتراض ستا پا خبر نپویوگو عمر می والے ری پوگونو کی مکنو والے ری سار بی وینو منگ پلکار تپریگا و پلکار کوا مالا درس نپوشا و تپوشا رنگ باقی سپویوگو هو عوام خلقیو جواب انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ويقين انز استغوند بندایما تز ما غوند بندای خبر در تعالکم چه پکم زبانه تکي زما خبر کوم سوا در تکوما خبر در کوما چه مددگار تاسو یو دی زمنګا تو ټول مد حاجت روا یو دی ستا عمل انفرادی دے زما عمل اجتماعی دے رازا چیز اجتماعی عمل کی کینو انفرادی فاروخ کی خبر ایوکم انم اللہ الہوکم انما الہوکم الہو واحد دیم خبر ایومن لا توحید سڑک رائے خو بیمان پر سر بیگا رائے تو چو بیمان شیطان سر رائشی تو شلپ سر روبا سی او یا لکا بیگا ما دیو کس ویلو تا نمانی او بیگا شنام ساور سرم و ماو مد او یا استاجی ما تا مو ما خپل سطور کو بالی دیو رفرانی ویلی ما او یا بل گل کلک نور ویانو برد ما پا دیو گیر رکی آگا شر دن نکریو خماوی باز بیو بن پی جانو خبرا نمانی خانو سبکی اوزا نو اللہوی وقیدنا لهم قرنا اللہوی مسلط کړی منګه په دای باندې شیطانان ودا شیطانو ولی بیا چرې ناراضي پادار اتوا چا سره یو جواری شو جنتونو تلاجي ناغه جیرونو ته بیا دي مصیبتونو ته بیا دي دا ټول تمبونه یو بیر الله انسان خلاص کیږي بیا په خپل ژوند او وردن نګي دا هو جیلو او ته مزيري بیا سکه چې جیرونو تلاجي ودا شیطانو ستا کې خراب ولا خوچه کرا دربان دا سه حالات راضی فوراً وارا کاغذی دو من فلانه ولی ما فلانه ما وفلانه ولی ملن نشتا ولی بیانو راضی قرآن که منتا اللہ ویلی دی بتبسره لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول و زور بکے زان بات اخلاسه او غلب گزار پدیسی نکر اخلاسه بیادری میتراز یارا پبلا جواب براغلے ایک نیار پبلا جواب منتا بیان کا نستا جواب بسی اعجمیم و عربیم یہ رواہ کبول زبان بیان کم بیابے ہوئے چھے یہ دا سنگے چل لے قرآن کو پا عربی آگلے و توس من پا پختو کی عالمی او کپا عربی کیویم نو پا عربی من دسپو یوگو نو اعجمیم و عربیم او سلورم اتراز بیا طول مسئلی منتا پیوزر بیان کچکیو مسئلی استاسی نو ابو منو چکمی غلط نمی منو و لقد آتینا موسل کتاب زما نمخ کې حضرت موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړی شو په یو ځل نه پایې کوم تاسو خلاف کړو او په من د صورت کې زواجر دي او دا قومونو تباشو حالت دي حامیم اول ترغیب قران کریم ته تنزیل من الرحمن الرحیم را لیکل دی کتاب دی طرف دا اللہ نا طرف آد محربان و درحیم نام رحمان دے محربانی آمدہ رحیم محربانی خاصدا اللہ نے فرمانگا عام و خاصا محربانی ہو کی فرمانگ دی اللہ خیست رحمت باران رو رئے اللہ نے پر ملک امن پیدا کی کتاب فصلت آدو قرآن نربینا دا قرآن کریم جرے حاضر کتاب دا قرآن چده فصلت واضح کریشوی دی آیاتون دو دی کتاب فصلت فا واضح شوی دی فصلناو تفصیلا کلوی فصلت آیاتو کلوی مفصلا انام کتیشی مفصل لے فصلت لے تفصیل لے قرآنم چلستر شیر پزبانو حچلستر شیر عربیان پا زبان عربی باندی بارو داس قوم چې راه پوي زره ورکوونکې یره ورکوونکې نو اراد کوي زیاده خلکو نه منني قران زیاد خلک ګوره د قران نه اراد کوي فارضا هنو اکثرون اراد کوي زیاده خلکو نو دین منني قران اورینا منی خو پرې رسن اوریننو رس برایشی شپږشتم آیات کې وایزا قرئ القران وقال الذين كفروا لا تسمعوا فی آزن قرآن وقت مگدئی او رنو نسلے با اومنی سا منم غوار رازی چمخی واوری ہا دارنگی ولو علم اللہ فیم خیرن لاسماؤں ولو اسماؤں لتولو وهم مورزون وقالو وائدہ کافر زمنگنا پردو کیری فی اکنتن فپردو کیری نا غبرنا چراوالی تازمنگنے ایتا اکما خبر وای تاسو موږ ته راوالی باری موهیت لکی تدعونا الی التوحید چرا بل تاسو موږ نه اریدا اشه سره التوحید تویتا ور اس الدین چاغا سرد دین دے اصل دین دے توحید دو ټول سيزونو اصل او بنیاد سيز دے او زمنګا په وګون کی وقون روندواله سکلون او زمنګ او ساکرمنز کې یو پرده یو دیوال لے ته خپل کار کوا بشک منبا منګا عمل کو زمنګ نبی ته شمال خپل کار کوا مو خود غزي ها سن رکات موز کو عبادت کو ها مون یو ته ویو مخ خپل وځ پیدا استاد پرې خپل کار کوا خپل بکو خپل کار چلاوا خپل بچلو مخ خپل وځ پانا ګډوډي فامل اننا عملونا عمل کوا تو بشک منگئی عمل کون کی تقفل دو قرآن عمل کوا زبا خفل وزیبی مزیبی کون کلوا پیغمبر دستا جواب دے انما یقین انظیم یو بنداز تاسو گنتا کی تو حکم کولیشی لی جماعتا سم حکم ما تفسکی گی اے بی توحید آغا توحید دار انما الہوکم الہو واحد تو بشکا مددگار سازو مددگار دے کیو الہ آ چاہتا ہوئی چلے انسان حاجتو نا پورا کئی ہاں انسان سا حاجت تشی پورا کئو لے داکٹر تلار شے نتارا علاجو کی دوائی در کی خطا جولو لے نشی شفا نشی در کئو لے شفا دا چاہ کار رے اللہ دارنگی حاجت پورا کئو لے والا اللہ دے فستقیمو لے نو خلقو درے گئی اللہ تا او بخنو غارد اللہ نا حلاکت دے پاد مشرکینو مشرکین آکسانی لا یوتون زکاة چنادا کئی زکاة لا یعدون زکاة ہاں دیو جنہ عبداللہ نے عباس مانا کئی رضی اللہ عنہ لا یعدون کلمت التوحید لا یعدون نادا کئی دی کلمت التوحید زکر زکاة دا لنبنی وقت راغلی وقت لا زکاة حکم نو راغلی لا یو لا یعدونا کلمت التوحید نادا کئی دی کلمت التوحید یا عبداللہ ابن عمر مانا کرے دا موجود آغا قول ذکر کرے دے لا یزکونا آمالهم من الشرک لا یوتونا زکاة لا یزکونا نپاک اقبل عمل ند شرکنا عمل کوي خو عمل کې شرک دی. لا یزکونا اعمالهم من الشرک, نه پاکي خپل اعمال د شرک نه. ومر عمل پاکا, اصل پاکواله دا کی دی او د عملو د شرکیاتو نه. او دوی پاکي باندې انکار کوونکي دي. بشکا کسان چې باندې ورو او عمل له غني کم تل را اجر دې بلا حساب. اوز دلائل او رتن زواجر وا پیغمبر ایتن انتاسو خامخا کفر کوئی پا بادشاہ چو پیدا کری رز مکا فی یومینی پدو رزو کے, یعنی رز نمراد پدو حکمنو کے پدو ساتنو کے. او کردوئی تاسو علا لنا شرکان نور دان دازدان رب دا مخلوقات دے دی صفتنو والا رب دے دا مخلوقات. او گردونی دی پدی کی روازی او غرونا من فوقیا دا پاسر دی زمکی دا پاسر دا زمکی سویا خیست غرون دی. او خیر چولی دی فی ها دی زمکی کی زمکی کی خیر واچاو آغا لگا زمکا چپاغی با دلوگو کسانو کار کی دا وس آغا لگا زمکا چپاغی کور کی سورا کسان دی او اللہ پی دا تولو کار کی. و ادا تو هم های برد دی فلانے های برد مای برد مدے دا اللہ ویلی و بارک فی ها خیر چی اللہ فی ها دی زمکہ کے اللہ بکی خیر و برکت واچے لک سیدی و پائی کہ اللہ خیر واچے و قدر فی ها قواتا او اندال کری فی ها دی زمکہ کے اقواتا ارزاقا. امام بخاری مانا کے رسکونا دی زمکہ اقواتا رسکونا دی و زمکہ کی رسکونا برابر کری دی اندال کری دی فی ها ربات ایام فا سلورو لمحو کے نمخ دو ذکر شو فی یومین تخلیق و دور دو کشوی و دا اسمان و دو زمکے. یو حکم کی زمکہ پیدا شوا او پا بل حکم بال زمکہ خورا شوا فی یومین. او پا سلورو کی دانور سی دونو شو اسمانونا پیدا شو دارنگ زمکہ کی ہاں غرون شو سمندرون شو انسانان شو نو دواو سلور سو شو شپاگا. او کلوی فی ستت ایام اگا شپاگو تی اشارہ اکلا سوال سائرین دا پورا تپوز دے دا پارا دا جواب دا پارا تپوز کو ان کو سوال دا برابر سے جواب دا پارا تپوز کو ان کو چستارا سوک تپوز کئی نو داور توایا سمت سوال سمائی بیائی قص کرے جوڑا اولو آسمان تا مرا تفسیری قاسمی دی استوا مانا کر اے عامدہ بیائی قص کرے لے سمائن جوڑا اولو آسمان تا او اولو آسمان نشتو آسمان دخان لگیو نشتو خلاوہ. فقال اسی برد آسمان دو جوڑا اولو لمخ کے سوا اسی فیضاوہ خلاوہ لکر دنی ویلکر نن دن دے فقال اللہ نوی اللہ دے آسمان ازم کے دائی دیا کون راشد والا پخواہ بانی او کپزوری کپخواہ او کپزور دماتا بیدار شئی قالتا نوی دیدوارو اتینا توائین رادو من تابدار دردوی تابدار رادو سورت حا سورت احضاب آخر کی ویلیو فا ابین انکاریو نو دا من جواب کرو چه حمل پا ماند نقصان سره دی انکارو کو دا خیانت کولو دا نقصان کولو نام او که ارت دغا مانا که نو بیر دی آیات سر ٹکراو دا آیات رازی نو پورا کو دین رو اسمان نو بیو مینی پو دو رضو کی پو دو لمحو کی پو دو لمحو کی اللہ اسمان نو پورا کری یوم نو مراد لمحا مخی منگوی دو ساتھ او حکمی کرے پاری اسمان کی امرہ مناسب کار دائیم ہر چاہتے پل پل ڈوٹی حوالے کرے بڑا وقتا او کیسا کرے منگا سبان آسمان چنی زیرے پڑی او باندے پستورو وحفظن او گردولے منگ حفظن وحفظنا حفظن او ساتنے منگ پساتولو سرا درا پیوتلونا در سکوت درا پیوتلونا نازمہ کے بانے یا ساتنے منگ پساتولو در شیطان آونا بڑا شیطان نشیغتے دا اندازہ دا غالی پوئے بادشاہ را فائن آرزو فقل انزرتکم سائقتن مثل سائقت آدم و سمود. حدیث کے راجی نبی علیہ السلام بیت اللہ کی ناسو تشریف فرماؤ پدی کی دو کفارو اغمشران عطبا ابو جال امیر علل وی سخترینا چدا محمد ازوان پوئے کی پدی کی امیہ دیر قابلو مشرو خیارو پدر ٹولو کی مشرو امیہو دیر بیمانو ناغوے بیغمشے سرو زبانن دیتا سنا غلے کم دات پوسنو پہ کم چلے بن غلے کم امیہ رائے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام و سلام تا ویزستان یسوت پوسنو کم ویوکا ویدارا توا چت خپوئی گی او کستا پلان عبداللہ خپوئی دا داو تنوی چت خپوئی گم ولی بیاد پلان بیزتی دا تلا او داو تنوی چت ما پلان پوئی دا دیکھ بیاو چت اغا پوئی دا نو داغا پا دین روان لیکن سنگ خیستا جواب ورکی دا جواب بستامی نبی علیہ السلام ورطوی مخ کزا بیاوی دارا توایا امیہ ورطوی چستانی که عبد المطلب خپوی دا او کتا اغا بہتر او کتا نبی علیہ السلام ورطوی مخ کزا بیا درین تا پوستے کئی امیہ چی دارا توایا چستان دن خلے بہتر دے او کستان دا مشرانو دن بہتر دے نبی علیہ السلام ورطوی مخ کزا ولی کداو توی جماع دن نو بیاد مشرانو بانے ہاں بیزت والے راتے کنا چاہا بیزت ہو چلا گئی دن سی نو او کورتوی دا گئی نو بیاوی دا گئی دن مرک کنا تسنگ ازان دا دن جوڑے نبی علیہ السلام وی مخی دا آگاوی بس مخی نو نظر وی بیان اخلاص کو وی آو نبی علیہ السلام وی تا یو دو نکے صورت حال مسجدے شورو کلا ہا وی وکی دا زمادہ جواب دے حامین تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی قومی عالم چتی آیات تلار فائن آرزو فقل انزرتکم سائقتا مثل سائقت آدم سمود دا آیاتو نبا کرال او حد دادا چو صورت حام سجدے ختم کرا او زار خبرکم چا خبر دا اللہ دا طرف ندا خبر دادا چه ما تعالی دی انما الهکم اله واحد مددگار ساسو مددگار دی کیو زار خبر کوم چالا ویل و قران کی زار خبر کوم چ پدی الله انبیاء علیہ السلام را دی ګرو او الله اکلک شهدا خبر و منه او قدام ان من لا فائنار ذو فقل انذرتکم سائقتن مس سائقت عالم سمود نو پتا صبح دا عذاب نراشین لکه پشان دا دیانو سمودیانو او میا مشرانو خبر زماو منه خبر دا اللہ دا نظما دا نظما دا مشرانو دا خبر آرکم چا اللہ ویلی دا زکر پی سوالی کرے چا مشرانو تو وین زما خبر دا نظر مشرانو خبر دا خبر دا اللہ دا خبر دا قرآن دا خبر دا برن دا نستاوام دا جوابی قدربان اعتراض کجی تخپوئی کستا پلارو نگو وامخ کزا تخپوئی کزا نور ملیان خپوئی دا وامخ کزا دالتی آوا زخپوئی گم موسا پیڑی میرے کلی جاو دا بے گزار کرے بللہ حدیث کی مخلاف دی کنا آرہ جواب بکے چکم جواب تا تا قرآن خی آرہ جواب بکے چکم تا تا حدیث خی ہنو چکنا آرہ دا صورت ارتوی امیہ لال پورتا مشران پتمری ارس تیرہ شوا دو تیرہ شوی درم ارس شوا اوی معلومی گی دا بودا رانے رے بکرے مشورو اغب آلم سا سحر محر کرے جادوی اثر پہ پہ کرے نکا اغیم یازان تا بالا ہو لے یا پہ سحر کرے جرگے اگلا اوی لاشو تپوسی ہو کئی مرد امیہ چرال امیہ تا وی سنگا چلے یا تا ہمم پتہ بانے پوئے رکلو نن دوی مدری مدر دا تاوی دبی غلی کوما وی اس دا ہو تا پتشتی چی محمد دروغ نوی وی آو وی خبرو خی نمانو کنو وی آو یار ساتی ما تاغو یو صورت قلستو او آغا صورت کی ما تاغوی چی خبر دا اللہ دا او آغا صورت کی ما تاغوی کدا خبرم انمان نام نپتا صدا سے عذاب براشی لکا پشان دا دیانو سمو دیانو جو حیبت وارس دے دماغ ما کی خنور دم و سانو آزکر کوتدانو نو پٹک پرے ہوتے ہیں اغیو ایخاو ایاب اغیم لال اخل خلکونو کی پرے ہوتے ہیں حیبت وارا سے چازاب خورازی سکر محمد چری دروغ نوئے او موږ دا خبره منو نو چې منو نو او درو وای غره نو عذاب راځي خو که سات دی او که غړی دا او که دوی او که راز دی دور غورا ناکارو خو ته پته وځ پیغمبر ته روح نه وي خو ته پته وا چې عذاب راځي د پیغمبر فرمان دي شیاله خو زده وینا داسه شی چې سره کله باندې زړه دې ناکار شه هنو دا یو د حضرت ویډیو ف ان اعرضو الله دې شیخ القران رحمت الله علیه و زه زبا کله کله دې تنگ شوما زکه ما به خلکو ته دعوت پیش کاو دې خلکو به ما خلاف کا کله جیلولا کله سزاګانې کله د حکومت په توګه کله د دای په توګه بارار هو دې تکلیفونو سره مخ شو نما یو لوی بز سره بیان کوم الله موعد کړي ما خپل کور کې مې مسله بیان کړې نه مني بس نه دی ملي کنه په ما یې زړه دې خیر خوای ما ګور خپل خو ما خپل اس کم خپل وغو له بازمو دې په دې کې مان پرې دي زه سم لاسم ما هو ګولی دو یو لوی میدان دې دین دې چې سره زما نظر لګي په میدان کې مخلوقات را جمع شوه دي او په میدان کې یو ول دې ګوره ونه غټه ونه ګوره او دا ولې د نام دې کټ پروت دی پای کې خسته انسان دی ډېر خسته دی ما ته پوڅو کدا څوک وي او دا حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام دی زن دې عالم هغه سره او چاپی مو د شورو کړه د خپل طرف ته کې ناشته له ما او چاپی مو د شورو کړه نو ما ته زما پیغمبر ابراهيم عليه السلام وي چې پاسېګا او دې مخلوق ته په خپل تر زبانی یو صورت وایا تکه مخلوقات ډېر وي ها او په خپل طرز باندې او شیخ طرز بیا سم طرز وي ما صورت عالم سجده شروع کړه او ذکر درته آیا اتونو ترارم فاین عرضو فقد انذرتکم سائقتن مس سائقتن ا مس سائقت آدم و سمود پدې کې سکسان پدې خلکو کې پاسې چې چپشا کینا غلیشا نمنو صاحبرا او سبا خبره کې او دا کو ډېر چغي مليواله چا چا پیرا کسان پاسېدل خما دا غي په خبر باندې خپل بیان پرې نه خور ها چا به تداي چا به تداي یو زنه په پاسې بزنه په پاسې حتا دا چې ما صورت هم سجده ختمه کړه خپت مينان باندې او کسان ما په جاندل چا رسو کو چې ما خلاف کې ولاړو ترمر کا پوری ما باغیر سوچ کاو اغیر ملوشو خوپا خپل شرک او کفر کی دو دو دنیا نلا اغیر تولیر مسئلہ ونمان لگا را سلا وزو چه کین آس تیر ما ابراہیم علیہ السلام مخ مبارک تا جماعو کا تیر تک سرو خیستر آس زلی دا آمات اے که منگ پس راز للی غواری منگ پس رازی او زو منگ پیروکار جوڑے گی لدغا سے بیان کوام او دا خلق با دا سبستا مقابله و خلاف کی ولایلی او دا خلق پروابا نساته سوک بوئی نمانو سوک بوئی فلانه سوک بوئی فلانه سوک بوئی دا او که منگ پس نراز استاقبل اخوا خدر وی فوراً حیبت وارا سیدم دو خوب حالت و پاسدم درکات منو که دعا برکو چه اللہ ساد و بیاخ پل کاسو رکو ما نکل اکلا تا خوب دا سلی پر تسلی کل اکلا یو غم راروانی او دا غم نمخی تا تا یو خوب وخی ها خوب وینی چه دا تا حالات را روان دیزان تیار ساتا اپن از ما توسوی خوب ملی دره ها چه شیخ سیب ها ناس ده شیخ القرآن مولانا محمد طیب سیب او چاپیر دیم مخلوق دیر دیر زیاد او زوس رخواه که ناس دیم بیالن سات تیر شو بری خود دیر زیاد چه بدا روانی دیوی غاره او دو بلی غاره ها خوب نور بیا کمیږي او بیا غیبی شي ما به زو سر مصیبت به الله من بچ کیا مصیبت وګړه دا ونه ها خدا الله خپل فضل وکاو او مخلوقات سورو چا چا به خلقو ته پین پین دلاره نه تر خپل کوره پوری پوګوله کنه په سرونو باندې حدا سره خلقو مینا فاین عارضو فقل انذرتکم سائقتن مثلا سائقت آدم وسمود حجاتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الله تعبدوا الا الله کلا چراغلی و ایدان بی آلیم السلام بیره دی مکر دینا ومن خلفهم رسو دینا پخانو زمانو کی من بیار آگلی و رستنو کی من بیار آگلی پده خبر اللہ تعبدو اللہ حانو کسو دان بی آلیم السلام فطریقو زی نو دی مصیبتو نو سر بسروی او دی الزاماتو خبرو جگلو سر بسروی او پده که من روانی دیبا روانی یو مقید و اوزو ٹول دا اللہ دربار کے پیش کیو اللہ تعبدو اللہ چاہے عبادت بن گئی چاہ بے اللہ نا قالو روائی دی که خوغشویت رب نمنگا رالے گلد فرشتو ہاں کہ اللہ رالے گلے منتا پیغمبر نو پیغمبر بے سکے رالے گلے فرشتو کے انو جواب قالو لو شا ربنا لانزل ملائکتن که خواهشوه زمنگ رب را لگل فرشتو نخام دام بیاو را لگل فرشتو پام بیاو کیو بیا فرشتو را لگل ویکنا وائف اینا بشک من پام سلا چنکا چتاسو را لگلیشو پاغیبان انکار کو ان کیو کو نمنو هر پیغمبر تاوی نمنو ستا خبر انکار کو انکار کو ارچار یانو نزان غرگلن و بزمت کی بید توییدنا بغیلان بید کتاب بید توییدنا اوائی دی سوکوڑی سرزمگنا پا قوت کے آیا دی نوینی بیشکا اللہ را ذات دی چپیدا کری دی را دا اللہ دی سرزمگنا پا قوت کے او دی پایا تنو زمگ چنکار اکاو انکار اکرو نفار صلی اللہ علیہ مریان راو لیگا منگ پدیبانی باز سر سرن تیز تند تند بات پی مارو لیگا تیز پاو رضو کی چپی خیر شوی رضی پدیبانی نا حساب بے خیر راز بے خیر نوی خپدی بے خیر شوی ځکه وی چې عذاب پر راغله و دې پالا چوچو کوم دیتا عذاب در سوای په ژوند دنیا کې او هغه عذاب د اخر دې سخره هغه ډېر د ذلت او در سوای دې او دې به امداد وکړي شي اته سمودیانو فادیناو فاستحب المالو دا حج سمودیانو فادیناو نو بیان کړو موږ دیتا پدالې ګورو د انبیانو هداینا مان بیان مخکې موږ ویلو کړو درته کې هدایت په مان د دالې ګورو د انبیانو سلام الله ما دالې ګورو د انبیانو کتابونه دا وی ورکو جالت پیدا باندې نو نو هغه را چلې عذاب څنګه د عذاب د ذلت په سبب دا چې کسبې گاو اخلاص موږه کسان چې مان وروږي پرېزګار اول دا آخر یرا یاد کاو رز ها چدا پورتا بکلیشی دشمنان دا اللہ ورطا دی بس پس بکلیشی حتا در دی ازاما جاوا کرا چدا شده دی میدان تا کرا چدا راشی نگوائی بکی پدی بانی غبون را ری قیامت کبا هر انسان بانی داغ نفسو نگوائی کئی گوائی بکی پاغی بانی غبون را ری سترگ را ری سرمن را ری و سبب دائی چودی کم عمل اکاو دنیا کی دچ کم کار کرو نو پا کم اندامونو کرو اگا اندامونو پا دی قیامت کی گوائی کئی کاغد خیریو کاغد شروی قالو آئی بدئیم دی جلود خلو سرمونو تا اندامونو با خلو اندامونو تا ویم ولی گوائی کرو تا حضر پا منگ بانده قالو نوائی بدا اندامونا نور اندامونو تا گویا که منگلر اللہ پا منگ اللہ خبر اکلے آرا اللہ چه خبری کری پالیو سیز باندے او دی اللہ پیدا کری تاسو پاول زد باندے او خواد لبا تاسو واپس کولے شے وما کن تم نئے تاسو تست تیرون چپر شے نئے تاسو تست تیرون پتی دن کی نئے تاسو چپر شے دخبل عملنا نئے تاسو تست تیرون پتی دن کی رتے خبرنا چه گوائی بو کی پتاسو غبونت تاسو نسترکس تاسو نسترکس تاسو سرمنی تاسو د دین خو پته دې نشي زهره کربل حقوای نه مانی آج کې دې چې فرشتو لیکل غلط کړی اغه زه نه مانی نو د خپل عمل نه خو پته دې نشي چې ستا عمل ستا په عمل پسترګو کې او ستا عمل ستا په لاسونو په خو کې ریکارد کیږي دې نه هونه شي پته دې هاو ځل کول خو پڅه لیکن ګمان کا او تاسو چې بشکا ګمان کوي تاسو چه بیشک اللہ نبوی پڑی رو آج تاسوی کوئی تو دنی ویچ اللہ پی خبر نده او دا تاسو ګمان دی آ چې ګمان کاو تاسو په خپل رب باندې تاسو په خپل رب دا چې ګمان کاو چې دا عمل کوم کې الله زمانه خبر نه دی ار دا کوم هلاک لري او ګمان تاسو لرا نو ګرځېلې تاسو خاصرین تاوانی من خاصرین تاوانی او نه هر بد عمل دا کوشش کوي چې زما دا عمل نه الله خبر دی زوال را کار وکم سوال ما پیشی قیامت کی نکیگی یا زما اندامونا حپائی کی زما دا بدعملی لکلے شی پا ہر جس کی داغا بدعمل لکلے شی ولی او سر بدکار کئی فیز بیرو فرنار مسلم نکر سبر کو او کسبر نکی نور دیر دی دی او کدی زان ملامت کئی ایستا تیبو کدی زان ملامت کئی نفما هم نبوی دی من الموتبین دی ملامت یا قبل کرشوی نام یا ایستا تیبو کدی غالی محلت سو اقفل عذاب غالی نفماو من الموتبین نبوی وربن کش دی تا سمولت دا عذاب نا سمولت نمیلاوی کی چھوٹی نمیلاوی وقیدنا لهم قرنا دازم ویلی وقيدنا لهم قرنا أفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم خلقت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من أسفلهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار هم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وإن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه القرآن لأعجميا لقال لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل وللذين آمنوا دوا وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وعلم غمار وقروا وعلم عمان أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فصل فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم في شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمام وما تخرج من أنثى ولا تخرج إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أتناك ما منا من شيء وضل عنه ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيغوص القدر ولن يدقنا رحمة منا من باب الله أما السطر يقول لنا هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عند لولا الأسرى فلنبدي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقن لهم من عذاب قليل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليه قل أعوذ من كان من عند الله ثم كفرت به من أظن ممن وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق أولم يأت بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في كل مرة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ذي زينة أغدوهم اعتراض ودار جواب وقيلنا لهم قرناء ومسلط كريمين ذي خلق ربهم ملقري قرآن جمد قرین دا فسا لہو قرین رستو برا شی بد مر کرے شیطان قال قرینو رستو قاف کی مرازی مسلط کری منگ دیر بارا مر گری شیطانان نو خیسته کری دی خلقو تا شیطانانو ما آمال چه مخی ده دینو وما غلمم آغاچون سلو دینوی مخی چه کم عملی کری وی مراو خیسته و توبه سلو بازی تو غلاله خیر خلقو سسو نکلم آواچ رسول دی نداروان دی اغی متخیسته کری دی بد عملو تخیسته کری بیمان فلید او ثابت شوی پریبانی وینا دا عذاب تو تلگو که تاکی تیشوی دی مکر دی جنات و انسان آمنا معلوم داشتو هم چسن انسانان دنیا کی زیر یو بل نرست پادی گی نو جنات هم دا رسی دی مشران زیر و کشران پادی گی دا سی یو بلنا یقینن دیو تاوانی جواب وقال الذين كفروا كسان جو کفر کرے ما و تاسو دے قران لدا وګ موږ دے قران تا ها ولغو فی شور کو په دې کې دا د کافرو حصفت دے قران تو وګ نکه هو دل ممن قران ما و قران سما فمالد منن مراد او سما مالد او دې دوم راضی سمع الله لمن لا تسمعوا وګ موږ دے قران تا ما ممنه تاسو دا قران شور کوي په دې کې چې کله قران بیانېږي نو شور کوي چرته نات ملات لګوي ها چرته کنه نور داسي دی ګله می ګنا لعلکم تغلبون خامغه تاسو په زور ورشه په خپل کار کې په زور ورېګه نه مله تبا کیږي امام ابن قیم رحمت الله علیه یې مل پوخ کړ خپل زمانه کې هغه وی چې کله من قران بیانو نو دی وی چه جمع کی گئی نو دو قرآن خلاف تو شور کوئی ازا جتماعتم فی المجالس فلغو فلغو ازا ما تجب القرآن رج جمع کی گئی تاسو مجلس سنو کے نو شور کوئی مجلس سنو کے امام ابن قیم زکا قصیدہ کی وئی ویدئی وئی چه کلا تاسو جمع شئی پخپلو مجموع کے مجلس سنو یو پائی کی جمع کی گئی نو فلغو شور کوي ولغو اذا ما تجب القران او شور کوي چې کله هغه دلیل په قران نسی چاله کا قران کې د آیات ده ترې نه سړی چې جوړې دي ان سبام کدا ته حالت وی نو دا کار خلک چې جوړيږي کته و ته یوم سره کې یا یوم مناظره نو شور و جوړ کوي شور و جوړ یو بل جوړ دی ازه دا دې شور ادب ته خامخا سزا بور کو من کافرات ہوتا عذاب سخت او خامخا بند بور کو دیتا بداج ایک عمل کی دنیا کی سزا بور کوم او رسوا کوم بے ہم دا سزا دو دشمنہ ہوتا اللہ اور دا تیرے وہاں پدی کیوئی ہمیں شوالی دو تجد کور را ہمیں شوالی حادے دے پار با ہمیش جہنمی دا بدلالا پسباب دا ہے جلے کمکار کئی پسباب دا ہے چوری زمن پایا سنو چمکار کئی چه زما پایا تونه انکارو که خوش عبد البصیره کانو بی آیات نای جزون پس باب دایی چهودی چه زمان پایا تونه بی انکار کهو وایا کسان چه کفر کره ای زمان ربا و میدان ده قیامت که بوایی ربنا ارن اللذین ارن اللذین ای زمان ربا او خای منتا آغدو دلی آغدو قسما ده انسانانو دو جناتو دو جنسا ازولانا چو گمراہ کریو من لرا من الجنی دی جناتو نوال انسان و انسانانونا اللہ خیر منتا نجعلو ما تا تاقتا منا چو گردو منگا آغی لرا لانی دقل قدمونونا دید پارا چشیداتوالا من الاسفلین دزلیلونا اللہ منتا او خیر آغا گندا که انسانانو کیو که جناتو کیو چو منگر دقو دلان دیکو ویرکا دقو دلان دی میکا نخ پولان ولې ورې کشمکو دې نخ پولان دې باندې کم غړې نخ پولان دې باندې کم معنا سپک باندې کم ذلیل باندې کم کافر وې الله مونږ ته وغه چې مونږه گمراه کړو انسانانو کیو جنات کیو چې مونږه نخ پولان دې کو ليكونا من الاسفلين او اسفل سوقو ثم رددناو اسفلا سافلين ان الذين قالوا ربنا الله بشکا کسان چاغوائی رب زمنگ اللہ دے دنیا کی اللہ زمنگ ربے سم استقامو نبیاک لکفا دشو تر مرگ پورے پدے مسئلہ اللہ دے منگا تر مرگ پدے مسئلہ پا دے گی اللہ دے منگ دے مسائبو اوزدار سختونا ہاں فدی دن بانے نالے سم استقامو تل الموت بیاک لکفا دشو اللہ دے استقام زمنگ تول مرگ رو لور کی الله ټول دې مضبوط کی الله دا هر مصیبتونه مسلمان بچ کی موحدین تتنزل علیهم الملائکه راجبا په دې باندې فرشته په امر کې په وخت امر کې په ژوند کې وای بو تا الله تخافو ولا تحزنوا مخافکی گئی تاسو او مغم جن کې گئے وګوره پداس سختو کې سختې هم سره سميني دي خویا بو خوبونه ویني یا با هغه ته आवाज کیږي لکه بو تا الله خیر خیر خیر خبر یا چی راجبا پدای باندې فرشته په وخت امر کې یا په دنیا کې الله تخافو ولا تحزنوا مخافکی مغم جن کې گئی مخافہ کہے لا تخافو فآئندہ زندگی او تحزنو فتیر شوئے مخی من فرق کرو فآت شروع بالجنت اللتی کنتم تو عدون خامقہ سر خفا کیگی نوچے انسان خفا کیگی فما بکت علیہم السماع هو والآر ناسماع النوز مکم جاری چپا کم زیر انسان عمل زی وآت شروع بالجنت اللتی کنتم تو عدون حدیث کے راضی چکلا یو انسان نیک بنده ملشی لو آسمانونا او زمکی پس جاری مخلوقات تول خفا و پریشانی دا دیو جنا ها آنا چکم اولار بان را عمل برطان را عمل بنشو آسمانونا پا دی خفاو حزمکی پا دی خفاوی چپا کمزے که آنا عمل کاو آنا عمل دا غزین ختم شی نو زمکی خفا شوی الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون زیر واغلی په جنت چې تاسو د واده کولې د دنیا کې تاسو د کوم سي واده شوي دا د مبارک زیر واله نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا منګا فرشته ورته وي من معاونین تاسو په ژوند دنیا کې من تاسو تعاون کړو په لکم ته خیر خبره ورزولې یا الله وای نحنو اولیاءکم زستاسو امدادیو ما پجند دنیا کې ها وا فی الاخره ولذیکم فی الاخره او بلذر کو تاسو الاخرت کې دنیا کې زستاسو امدادیو ما او امداد کې ډیر ښه کله زلکیو کله پسو کې ځکه الله وی ان لننصروا رسلنا والذین آمنوا دا بار بار دا آیاتونه وای نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخرہ و لکم فیا ما تشتی انفسکم سورچ ارسان کلکوی او فخپل موقف دک دن بانے والالی آغا اللہ دیر ذر امداد کئی و لکم فیا ما تشتی انفسکم ستاسو دبارا پد جنت کی بازی چوغاری ستاسو نفسونا ستاسو نفسونا ستاسو لنے والی ستاسو دبارا فیا پد کی بازی چوغاری والی پخلے که پخلی غالی او که پل ملاویگی با دنیا که من پخلی غالو خکل ملاویگی کلا پزل غالو خکل ملاویگی او دا سوی لکم فیا ما تشتی انفسکون و لکم فیا ما تدون پخلی او پل غالی ملاوی نزل من غفور رحیم ملمان بکنی پا ملمت زیاد طرف ادر بخشش کن کیو مهربان بادشانا سوگ دے دیر خیستا ترغیب اور کئی دعوت تا ترغیب اور کئی تبلیغ تا ہاں ومن آسان قول ممن دعا الاللہ سوگ دے دیر خیستا انستا دے دیر خیستا پر بادر بلولو داغچانا پر بادر وینا داغچانا چرا بلی خلق الاللہ کم خواہ را بلی الاللہ الہ کتاب اللہ الاللہ الہ توحید اللہ چه سوک دا اللہ کتاب تا خلق را بلی سوک دا اللہ دینو توحید تا خلق را بلی اگر خیستہ انسان بلسوک نشتا اللہ وی گورا او احسنو ماجی سی گا رکھنا نشتا دیر خیستہ دیر خیستہ پیت بار دا وینا پیت بار دا خبرو خبری کئیو خلق را بلی وینا کئیو دعوت چلی ممن دا جانا دا الاللہ چرا بلی خلق دا اللہ کتاب تا وعمل صالحا نو چه بهتر در نبل سکنی سنو دا بهتر کار کا وکن او عمل کئی اقبل نیک و عمل بنی کئی گولے اور سرا ایسی نو چه خلق را بلی اقبل نیک عمل نیکے بد کے بد عمل بنی کئی نیک عمل بکے یا وعمل صالحا وعمل خالصا چه عملم کئی خالص ذکر عبداللہ ابن عباس جلالہ نو مانا اکرام خالصن مدارک منا کرے خالصن چامل کئی خالص دا اللہ دا رضا پارا کلے کلے یو عمل وی خو لریاوی لغرض دنیاوی ننا دا دنیا دا پارا بنی دا نمونو دا ریا دا برس دا پارا بنی خاص اللہ زمان رب زمانہ تا رضا شے اوائی فقبلا انی ننی بیشک ازیم دا غالکی خودن کنا اللہ تا من المسلمین من الموحدین سیم دا توحید والونا توحید تا خلق رابلم فقبل مواحد امام او دا توحید عمل کوما نیک عمل کوم نزل بل خیستہ انسان دنیا کی نشتا ولا تستویلا سنتو او پرون تاسو صورت زمر کی ویلو واتبیو احسن ما انزل علیکم تابیشی دا خیستہ خیستہ کتاب دے لاغین امک تاسو ویلو احسن الحدیث خیسته کتاب خیسته بیان بیان خیسته ده کتابی خیسته ده حوینای خیسته ده ومن احسنو من اللہی کی ومن اصدقو من اللہی کی لا وینای رشتنی ده رشتنی وینا دائی رشتنی تابی ده کتابی رشتنی بیانی رشتنی ده اللہ بی من لفظه تر مرگ فور زندگی نصیب کی چدا د رشاو د خستو خبرو دعوت پیش کو ولا تسبل حسنت او چدا چا پیش کړي الله د ذلت نخلاص کړي ماما کتاب سره د اکرم او قطادا تول ویو من قرأ القرآن لا يرد هلال ذل الامور لم يرد الى ذل الامور سوچ قران للی الله به ذلت عمر تبرینی چر به الله ذل نه ذلت ته نبرینی عزت من کئیے او تاسوری دو گورا سنگ عزت من کئی وَلَا تَسْتَبِرَا سَنَتُو وَلَسَيَا قُرآن لَزُرْ وَرْگَئِ چَالَامْ نَزِلَّتْ نَخْلَاسِ کی او پرشتی نی او نرے برابر بیان دا تویید او نرے بیان دا شرکم دفع کئی پا بیان بانی یاسن چا خیست بیان دے خیست بیان دا سو نو تاسوری مکی فلو من جا بالحسنتِ اکثر مفسرین مانا کہ بالحسنہ اے التوحید باہر محیط پتفسیر دو سورت بنی اسرائیل یلتی احسن آ خبرہ چارا خیستہ خبرہ لوال دمان حوالہ پیش کرے وا اے الکلمت التوحید دفع کا پا بیان دو توحید باندے شرک ناگان آکچر میں ساو ما بیندائی کی دشمنی آچستا کم دشمن دے اگر بسو گردی کانو ولیون حمیم گویا کتبوی دادوست مهرمان اول بالی منشی دادا چی کتاب دادا چی توحید دے چی دسری اگر دشمن دوست کرده دوست خود دوست کرده وما خوش دینداری وما یلک قائل اللذین صبرو زمن گا دیر واقع دا چی دشمنانو ها منگ دا دیر تنگیو آنن اگر زمن خاص دوستان کردی دیری وما یلقا کل پولیس کل سا کل سا حاسم صداگان الزامات انہوں نے آگر ادا سی دی وما یلقا اللہ لذین صبرو ناغ دی خیل را مگر کسان چکلک دی دا اللہ پر دن باندی وما یلقا اللہ زو حض نظیم او ناغ دی دیل را مگر خاوند برخی لوئے سوچ دبرخی خاوند دیل واغ دا خوی اخلی کم خوی اتفا باللتی آسن دا خوی بیان د توحید هغه څوکۍ چې هغه د لوی برخي والوي د لوی برخي والا مکه قصص کې تیر شوی وکړه چې هغه افسوس کړي وای چې موږ لم دغه سیمې لاوي شي هغه لوی برخي والا نمرود قارون نو کم دې تور سي نه لوی برخي والا دیندار دی او ګورجی تاته شیطان نه ټنګا وستو سا په بیان کې وسوسه شیطان واچي نو فورن وا پس تحیز باللہ پناہ والا پا اللہ بشکر اللہ دے دید ان کے پویا عبادی دن خدا اللہ نا دا اللہ پہ یوالی شفا و رجی نرس پوگ مینی چھ سجدہ من کوئی نور تامس پوگ مین سجدہ ہو کہ اللہ آباد شاہتا چھ پیدا کری دی تو لرا کہ ایتا سخاص اللہ کا عبادت کو ان کی تو کدے زان کا ٹوکانو دا اللہ دے دننا دعا کسان چھ پنی ذرف ساری پاکی بیانی اللہ لرا شفا و رج وهم لا اس امون او دی نستری کی دا اللہ پہ عبادت باندے ذکر نستری کی گی چھ مزا خوندو لورتے بشکا اپنی ذرب سا چھ پاکی بیانی اللہ لرش پاورز او دی لا یسامون نسترگی دا اللہ پا بندگی ری دا اللہ پا عبادت و من آیاتی بازی دن خدا اللہ نا دا اللہ پا یوالی بشکتو ترال اردائی وینی بزمکی لرا خاش آتن اوچا یا بستن اوچا کلا چرو رو منگام پریزمک بانی اوبو اللہ رو پریزمک اوبو رو رو رو اللہ رو خستہ بارانو کی خود افتنون او دسلون بچ د ګلون بس اعتزت نو خوشاله شي د ازمکا او دعاګانې قبليږي ګوره ښا قران ته چدار سي نو خام مخا دعا کوي چدار زه راځي او الله ومن رحمت رو ورو من ملک امن پیدا کا نو د مصائب او اخلاص کا مخ سر الله حائل نو مخ سر راوري زکا حج یو من تاسو مظلومان او امیو مسافر امیو او حدیث دے ماما کی ویلو سلاس دعوات مستجابات لا شک فینا دری دعا گانی دی چپائی کی بلکل شک مکوا پا قبل دو کے دار قبلی گی یو دعوت الوالد علا ولدی دعا و خیرے دپلار پل بچتا ہاں نم روحانی اولاد یو کنا ہاں پلار او بچی یو بلتا دعا کئی او بل و دعوت المسافری او دعا و خیرید مسافر و دعوت المظلوم دعا و خیرید مظلوم مظلومان همیو مسافر همیو ہاں نخام خا اللہ ویزی قبلو منو اللہ دی دعا گرن من قبولی کی ہاں فائدان زلالی انما اتزد در ملت پادر دعا کرو چا اللہ ملک امن پیدا کی گام انلو مسریری فائدان زلالی انما اتزد کلا چرور من بدر مکبانی اوبا خوشاله شد از مکان و ربط او پرسیگی در از مکان بشک آغا بادشاہ چه تازه کردی در از مکان لرا لموحی الموتا خامقا تازه خامقا زندی کردی مرو لرا آغا بادشاہ چه زمکان تازه کرا زباران پوجا رو آغا بادشاہ بیابد جوندی کی در قبلنونا چه حضر دی ملکی بشک آدھا اللہ پایوشن قدرت والا بشک آغا کسان جل حدون فی آیاتنا چکا جروی کئی پایاتون زمنگا کئی جل حدون دروغوی فی آیاتنا پایاتون زمنگا کئی یا جل حدون یو آمدون زد کئی پایاتون زمنگا کئی عناد و زد کئی پایاتون کئی لا یا خوفونا لینا پتن دی زمنگنا پتن دی اللہ وی زمانا ما تا خمالون دی کجروی کئی ما تا معلوم دی آیا آسو چگر دولی جپور کی داغور دے آسو چرایشی بچ دورنا پرز قیامت کی یو سوی دے جہنم دورنا بچ و بل جہنم تلال کمیو برابر دے اے ملو ملکویا چکو غجستا سو بشکر اللہ پاکا چکویتا سو بسی لیدن کے بشکر کسان چکو فرے کرے پا قرآن مانی ذکر قرآن کلا چرا رہے دا قرآن دیتا انہو بطوم و پذیبان انکار کے ہوا انہو لکتاب نزیز بشکا دا قرآن دے پالا دیر گران یقینا شان دا دے خامخا دا کتاب دے دیر عزیز گران پالا ودا کتاب پالا دیر گران دے عزیز دیر عزت مندے نوچی کتاب ہوتے عزت مندے نوچی کتاب بیان ان کے ہوتے عزت مندے کلا رب عزتہ کئی کلا رسپ قوالی طور کئی فَإِنَّهُ لَكِتَابُ نَزِيزًا او یقیناً دا کتاب دے خاما کتاب عزت مند کتاب عزت مند نو پیغمبر عزت مند نو دین عزت مند نو آغا فرشتے عزت مند دا نو چلے چاہتا اللہ دی کتاب سرکارو ناغم عزت مند گو رہے یا ساتھ انہو لکتابُ نزیز چاہ چلے اللہ کتاب تلا سوا چاہو رشتی نی واقعی چاہ رہے عزت مندے چرے با اللہ غزل لے اس پکنی کی لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من قلبه نرازی دی قرآن تا باطل مکردنا ولا من قلبی ان رسولنا دالے گلی کتاب دا طرفا دا حکیم و دا سائلی شوی ذات نری چھوی دیتا باطل نشیرات لے ما یقال لکا اللہ ترقیر لرسول من قبلک نشوی لے تا تا پیغمبرا مگرہ تاکی ویلیشوی انبیاء تا ستانا پخوا چھ سورا انبیاء ستانا پخوا تیر شو چھ کم اغیر تا حبر شوی تا تا بم کی گئے دیو جنا البرعان کے ذرکشی لکلی دی چھ کم اطلاعات پخوا شوی دی الملل و نحل کی مشارستانی لکلی راو پتا خامخا کئی دیشک رب سارے خاوندن بخششو او خاوند عذاب درناک درې متلار کچتا ګرځولې من دی کتاب لرا قران العجمیان لستر شی په زبان عجمی خام غاده به ویل وی ولی واضح کړی شوی ندی آیاتو دی کتاب بیا به ویل وی چې قران دی عجمی او پیغمبر دی عربی من ذکر منو او چې پاره بیدار نو دا خو ساره بی نه دا په یو حال کې دی پری دی نو تاسو بم وی وا دا قران فردا کسانو چې مان وروړي دی هدایت دی قران مؤمنانو له هدایت او لار خو انکه او شفا او شفاوت دلو وننزل من القران ما هو شفاء قران شفاء والذين كسان شي ما نروي في اذانهم فغكون قضاي كي وقرون درون دواله سوق شي ما نروي داي فغكون كي درون دواله دي سكل له او دا قران پاغير امن ها دا قران پاغير حجت هو قران بار چا حجت شو قران بيان شو تا دا قران نه فيصلو الغستا تا پو قرآن ایمان را نولو نو حجت ربا نشو یا دا قرآن پاغیشو امن حج مشتبه نو دا کسان آوازو کشتا دا غزی لرنا آواز پا دیتوشی دا غزی لرنا ها دا قبلولو دا سمداور دونا پا تاکی ورکرمون سا بل اعتراض تاکی ما ورکرمون سا علیہ السلام دا تورات خلاف کرشو پائے کے ولی کچرتنوی کلیمہ مکشوی طرف درستانا پا تاخیر دا عذاب کدر تاخیر دا عذاب فیصلہ مکشوی نوی و خامقا فیصلہ بشروع در خلق درمینزو اس پا عذاب بانی خوز پا عذاب فیصلہ ذکر نکی گی چا مکی فیصلہ شوی دا چا فون عذاب نور کوما او بشکر دا خامقا پشکی دی کتاب نمونیم کامل شکوالا چاچا عملو کنیک نزال فیدو اکلام او چاچو قرآن ذکرنو فلی نفسی ظالے فیدا دا جانم دا کندو ترونو ببچی ومن انسا فالیا چاچو بدکلو نفالیا ضرر پاو دے چاچو ذکرنو نکلا چاچو بدملیو کا زانتے نقصانو کا او ندے ربسا جاتے کن کے پیچا نفید شرف علم اس الیہی رد علم اس خاص اللہ تو واپس کلیش علم دا قیامت لا علم دا قیامت اللہ ترے لا لملک مقرب ولا لنبی مرسل نیو پیغمبر لگلی شوی تشتا نیو فرشتی نزدی تشتا اولوزی دمیون من اکمامیا دغنچو دارینا سمیوا وما تعملو او نپوتکی یوزنانا او نیزیگی یو بچے اللہ بی علمی مگر ٹھول پہ علم دا اللہ کی ری ارس اللہ تا معلوم دی چدی میوا کے پدی گنگوچی کے سوڑا سوڑا میوی دی او سوڑا پاکی دی سوڑا کچھ دی سنگا سنگی دی دارنگی زنانا حمل پدی اللہ پو دی بچے پیدا کی کلے پیدا کی پاور اچھ آواز دو کی اللہ دیتا یونادیم آواز دو کی دیتا این سرکائیم سجو آب رخدار دماز تاسو پا خیال برخدار خو ما سرنو خو تاسو ما سر برخدار کرو تاسو پا خیال باندی وقالوا ايبلا كفار اعظمنا كامن ما منا من شهيد اعلان کو منگ اللہ تا تا چنشتری زمنگ نا سوگوا پ زمنگ پ شرک باندے ما منا من شهيد نشتری زمنگ نا من شهيد سوگوائی کو ان کے سمنگ شرک کرے وے کمنگ شرک کرے وے نو سوگوا پیش کا چمنگ بانی گوائیو کی نو تا خوز پورا انکارو کی وَذَلَّانُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ أَرُبَّ شَدَّيْنَا شَدَّ شَوَالِ مِن قَبْلُ بُغَا وَذَنُوا أَبَدَ بِأَرُبِّ بِيَا كَلَ پکار راجي کله به انکار به مشرک د پر شرک نبی رکانام کی تیرشو 23 نمبر آیات کې وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ قسم په الله من شرک نو کړي سورۃ المؤمن کې 23 سلوړ آیات کې ها مَا كُنَّا حندو من قبلو من پخوا چکی نبی والی ہوتا انکار بو جی کل انکار وزولان ماکر او کل بوی نا موخو دا شرک نگانا دا منگا دا غیت عظیم کاؤ او رب شرط اینا چدی بو تچکی والی من قبلو پخوا دنیا کی او خیال بو کی دی چنیشتی دینا ممائی جید خلاسی زجن پہ انکار دستر ایک ہی انسان دا بولنی دا خیر نا او کور چې ګټه شپ تکلیف نوی دی نا امید سخت که تکلیف ولورسیږي نو سخت نا امید شي یره اوسې ویلو ما او کو سو کو مندلا میرا بالی طرف خپل لا فز مصیبت دا چر سید لتا وخا وخا وای دے ها زالی دازما حق دے ذل دی او دے لایکوم کن زکا او گمان نکوم پا قیامت دو دلی دو کدو واپشم اخفل ربتا یقین مال ربی دا اللہ سرا خیستا دے لد حسنا خیستا دا جو مال آلتم راکے دنیا کیم بنلی ہو دی آس را کری دی آتم زمالوی شانوی نو اللہ سوئی دا هر مجرم دا تمنا را کار کم تیر شیو وما ازن سات قائمتان ها ولی رجو تیلا ربی لعجدن خیرم منا منقلبا سورۃ مریم پاخر کیم تیر شو او آیا کے دارنگے ها سورۃ قصص کیم تیر شو دکم اتیا کے ولن نبی ان الذين كفروا بما عملوا خامغا خبر بکمنگا لام انون تاکہ سکلا خامغا خبروں بکا فیران پا عمل سے دیکھے دنیا کے خامغا خبروں ما وګورا باج خلو کوئی خبری گو که نخبری گو فَلَنُ نَبِّ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ویخشا خامقا اوبسکو منگ دیتا دا عذاب درنا دا عذاب سخنا او کلا چه سانو کو منگ پہ انسان بانے آر ازا نویراس کئی اولی دے ونعا و اولی بجانی پا خفل ارخ باندی چیزا پہ احسانو کم نویراس کئی راز ولی که سمشا چه سولو گناہون میوا کول بیا باغنو کم او اولی پا خفل ارخ باندی او کلا چور جیدن تکلیف نوی دے خاوند دعا کانو عریض پلنو پلنو زمان دے شیخ لدیس مانا پلنو پلنو یا وی دے خاوند دعا کانو دیرو عریض دیر دعا کانو بیا غوارو بیا اللہ سنی اولی تو چه بیا دے آگا تکلیف لدی شنو بیا حماد سرا بیا ناؤذکارشی بیا ہوا آئے خبر کے تاؤسما کچھ تبیدہ قرآن طرف دا اللہ نا خبر را کئی کبھی دا قرآن دا طرف دا غیر اللہ نا بیا کفر کرے تاسو پدی کتاب نسو دے رن گمراہ دا آچان جوی پسختے پا خلاف لڑے کے زرد اوبخوی من دیتا دلائل فل دوادانیت پاکتابو دا جان کے فل آفا پاترافو کے وفی انفسیم او داغی فنفسنو کے پاترافو دا جان کے بے چاچا پی رکھکارکم دا اللہ دا توید دلائل بزخ پرکارکم قرآن دلائل بزخ پرکارکم وفی انفسهم او داغی کورونو کی بیخکار اکما اگر دا ابو جال پکور کے اللہ توحید خکار اکو داغی زوی آغر معاید کا دیر کورون داغی سو دیر علاقے چاگر دا توحید او دا قرآن دشمنانو نن داغی کر دا قرآن چگیری وفی انفسهم او پا نفسون داغی کے توحید بخکار اکما حتی تردی یتبینا لهم النولاقا دل آل کور که دو قرآن چیری معاید که خود چیری آگا چه زمن سره مخالف و فتح و تنوان نپوئی دا ناغم و یوهو دور خیست کتاب و خوکم سره مستخبرو انہم انہونا چه بشکا دا قرآن دے رشتی نی دا بوتا کارکم آیا کافی نرے ربستا آبانی دا چه بشکا دا اللہ پاجوشی دے شہید حاضر و گواب آلا خبر چې بشک دې په شکري دي کتاب نام در ملاقات په پرم نام آلا خبر چې نو بكل شي مویت بشک الله دې فالوش باندې هاته کوم کې پار سر باندې الله هاته کې صورت کې سلول ترازونو او داغه جوابونه بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين